www.attableek.com, The Reviver of Iman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر غدا وأجمع الياس عما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حبيبي ذهن یہ حدیث آئی لیکن اس کے راوی کو بدلانا اتنا بھی ہے لیکن نفس حدیث مطلع حدیث یاد ہے الحمدللہ. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی واعجز, ہم کو نصیحت کیجیے, مختصر نصیحت کیجیے. دو بات معلوم ہوئی, ایک تو طلب, نصیحت کی طلب صحابہ کو تھی, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد کچھ کچھ بیان فرما دیا کرتے تھے. اس میں رسول اکرم نے لکھا معاف نہیں فرمی کراچی نے, ہمیشہ حضور خود نصیحت فرماتے تھے. کتنی حدیثیں نقل کی جائے, لیکن صحابہ کے اندر اتنی طلب تھی, وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیسے ہماری آخر بن جائے, دنیا کیسے سنور جائے, ہماری کیسے اصلاح ہو جائے, یہ ان کو طلب تھی. سب سے پہلی چیز تو طلب ہی ہے, طلب یہ بھی اللہ تعالی کے عطایا میں سے ہے, عطیات خداوندی میں سے ایک طلب بھی ہے. طلب ہوگی, بھوک لگے گی تب تو کھائیے گا. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بڑا مشہور ہیں, ہمارے داتا ابرار صاحب تھے, کہتے حضرت کھا لیجیے کچھ, کیا کیسے کھاؤں, بھوک لگے گی تب نا, تم ڈاکٹر ہو دوا دو, بھوک لگے تو کھاؤں گا. بہت پورا مسئلہ رہتا تھا ہمیشہ زندگی بھر, جو لڑائیں جانتے ہیں, کھاتے نہیں تھے, کئی کئی وقت نہیں کھاتے. ڈاکٹر صاحب بیچارے بھائی ڈاکٹر کہتے حضرت کچھ کھا لیجیے, فوراً کہتے تھے کیسے کھاؤں, بھوک لگے گی تب تو کھاؤں گا, دوا دو کہ بھوک لگی تک کھاؤں. صحابہ کے اندر طلب تھی, جناب دیہاتی لوگ جب آتے تھے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے, شہری صحابہ, یہ دیہاتی لوگ آئیں گے سوالات کریں گے تو ہم لوگ کو علم ملے گا. یہ صحابہ کی سیرت ہے, طلب کی. کتنے لوگ, کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں, کتنے لوگ آ جاتے ہیں. صحابہ خوش ہو جاتے تھے, جو شہری صحابہ تھے وہ خوش ہو جاتے تھے دیہاتیوں کے آنے سے, یہ لوگ اناف صاحب کچھ کچھ کہیں گے, یہ ہوا ہوا ہے تو اس, لیکن حضور کا جواب تو ایک سے ایک وہی ہے, مانیہ تھے قوان ہوا ان ہوا اللہ وحی یوں ہوا. جہاں چاہے وہ صحابی آئے فرمائے یا رسول اللہ اذنی و اوجر, ہم کو نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. ایک تو نصیحت کی طلب, اور دوسرے یہ بھی بے تکلفی میں کہ طویل تقریر نہ کیجیے گا, تھوڑی سی بات بتائیے گا, ہے نا, یہ بھی بے تکلفی. طلب, طلب کے ساتھ یہ بھی ایک ہے بے تکلف. حضور نے اپنے بے تکلف, اپنے صحابہ بے تکلف رکھا تھا تاکہ ہر بات کر سکے. حضرت عائشہ جو بات ہوتی پوچھتی رہتی تھی, اور صحابہ جو نہیں کر سکتے حضرت عائشہ پورا کر دیتی. لوگ یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے شادی حضور نے اس لیے کیا کہ یہ باتیں وعدے ہو, نصف علم ہے صاحب حضرت عائشہ. اور صاحب نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجر, ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. تو وہاں کیا کمی ہے, یہ نہیں کہ 15 دن دوا لکھ کے چلے گئے, دوا لکھ کے جو بیماری ایک دوا لو, نہیں, وہاں تو جامع دعا, نصیحت کیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤذن, پہلی نصیحت یہ ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی نماز پڑھو جیسے گویا کہ تم رخصت ہونے والے ہو یا رخصت کرنے والے ہو. اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤدی عمدہ جواب فورا حاضر نصیحت بالکل موجود سامنے. اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤدی نماز پڑھو ایسی پڑھو جیسے آخری نماز. جب آخری نماز سمجھے گا تو کچھ دل لگا کے پڑھے گا نا. بس یہی کہتا ہے لوگ کہتے ہیں ایسی سبھی حضرت سے لوگ پوچھتے تھے کیسی نماز میں دل لگے یہ. بس کہتا ہے یہی سوچ کے پڑھو گی آخری نماز میں تو کچھ ایک ضرور دل لگ جائے گا. اگر ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر صحیح کہا تو انشاءاللہ باقی غفلت کی نماز بھی اللہ ذکر والی کا نماز کر دیں گے. جو ہاتھ اٹھاؤ اسی وقت نیت کرو کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں خالی ہاتھ ہیں. دل کو ہمارے اپنے خوف سے خشیت سے بھر دیجیے. اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤدی نماز پڑھنے کا بھی ابھی کم سے کم نیت تو درست کرو. نیت تو ٹھیک سے کر لو اللہ اکبر تو کہو. بعض جگہ میں نے دیکھا خاص جگہ پہ مسجد نبی جنہ میں شاید پانچ منٹ میں بیس رکعت پڑھتا تھا کہ تیس رکعت پڑھتا کیا ہے. وہاں بھی تم کو ادب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے سجدہ کرتے سجدہ ہی میں رہ جاتے تھے. حضرت عائشہ تھا ہی نواز سجدہ ہی میں اطمینان سے سبحان ربی. ہمارے ماں محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے بھائی کم سے کم تین مطلب سبحان اللہ ٹھیک سے کہا کرو رکوع میں بتلاتے تھے سبحان ربی العظیم ایسے کہا کرو. جب آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آخری جماعتیں درست کرنے کی کوشش کرے گا نہیں یہ عقیدے کی اصلاح کیا حضور نے. یہ عقیدے کی بھی اصلاح نماز کی نہیں عقیدے. ہمارے بھی موقع ملے نہ ملے اس کے بعد ہم ہماری سب ایک نئی بھی نماز آخری ہوگی کہ نہیں. تو کیوں نہیں اسی کو آخری نماز سمجھتے. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ علاقوں دل صلاح وسل صلاح مؤدی بہت عمدہ نصیحت. دوسری نصیحت بلا تکلم بے کلام تاجر و غدن ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. بڑے بڑے وزیر بادشاہ سب منہ سے نکل گئے پھر دوسرے معافی نامہ نکلا اخباروں میں نکلتا کہ نہیں. کیوں پہلے سوچ سمجھ کے نہیں کہا. نصیحت اذنی و اوجد نصیحت کیجیے مختصر نصیحت. ایک تو اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے. دوسری یہ ہے لا تکلم بکلام تعذر و غدر زبان کی حفاظت کرو. ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پھر معاف کیجیے گا. کیوں کہا تم نے زبان کو قابو میں رکھو. عملی کرے کے لیے سارے اپنے زبان کو قابو میں رکھو. معمولی نصیحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہی کے لیے تشریف لائے تھے. کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں قبول کیا. سب سے زیادہ حضور کی نصیحت کو صحابہ نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اطاعت کا گویا کہ پہلے سے ان کی گھٹھی میں پڑی ہوئی تھی اطاعت. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہی ہے اطاعت. سب کے لیے اطاعت واجب ہے. کافت للناس سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. پوری امت نبوی ہے. لیکن امت کی دو قسمیں ہیں. ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے. جس امت کے ایک وہ امت ہے جسے قبول کیا ہے ایک وہ امت ہے جسے ٹھکرا دیا ہے. وہ بھی ٹھکرا دیے جائیں گے آپ کے سوچ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نصیحت کیا ہے لا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤدی ولا تکلم بکلام تعذر غدا ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا ہے کہ نہیں ضرورت. سب سے زیادہ قلت کلام ہے صوفیہ کے یہاں. قلت کلام میرا خیال قلت طعام سے زیادہ قلت وہ ہے کلام ہے. حضور بات نہ کرو من حسن اسلام المرء ترک ہمارا یعنی آدمی کے حسن اسلام سے لایانی باتوں کو ترک کرتے ہے کہ نہیں. یہ بہت بڑی حدیث ان احادیث کے ہے جس پر دین کی بنیاد ہے. من حسن اسلام المری ترک مارا ہے, آدمی کو حسن اسلام سے لایانی باتوں کو ترک کرتے, جتنا وقت بچے گا ذکر اللہ کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق بنائے. وقت سب سے بڑی, وقت سب سے بڑی نعمت ہے. مال 1 لاکھ ہے 2 لاکھ آپ کو مل جائے گا, لیکن وقت جو یہ وقت ہے یہ نہیں ملے گا کبھی, اس کی کوئی قدر نہیں. وقت کی گیا جو گیا. لاکم دلی صلاح وسلم صلاح بلا تکلم بے کلام تازے ہو جائے, ایسی بات نہ کہو کہ اسے کرنا پڑے. لوگ کہتے ہیں معاف کیجیے گا, کیوں اسی بات کا معاف کریں. فضول بات. میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص گیا, سب قرآن حدیث کی باتیں ہیں, گیا کھٹکھٹ آیا, بیوی نے پوچھا کہا کہ فلانے ہیں, انہیں باہر کا آدمی کر کہا نہیں ہے. اگر اسے کہا کہ کہاں گئے ہیں, یہ فضول بات کی ہے, اسے لایا نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ باہر کا مسئلہ وہ اسی مسئلہ کے خلاف ہو. کیوں آپ نے پوچھا؟ آپ نے جب صرف یہ پوچھا کہاں ہیں نہیں ہیں, اب یہ نہیں پوچھے کہ کہاں ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہمارے حضرت وغیرہ کبھی نہیں ہے, تو ہم لوگ کہاں گئے, اس ترہائی کے لیے گئے ہیں, تب کیوں بتاویں؟ یہ ہوتا تو وہاں حضرت کا مزاج ایک باغ میں لگتا نہیں سہارا سے گھبراتا ہے جی. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ہیں ایسے دیوانے کو ہم, حضرت وغیرہ کا اسی مزاج. میں لکھا اثر آباد جنگل تھانہ بھون ندی جنگل بے آباد. حضرت ماں عبدالبان ندوی نے پوچھا ادھر سے کہ حضرت آپ خانقاہ میں رہتے تھے وہاں؟ کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو حضرت صلاح ہم نے بہت آپ کو دیکھا, تو ہم نے اسے کہتے تھے کہ ہم رہتے ہی نہیں تھے خانقاہ میں, جب اپنے کام میں رہتے تھے اور اثر آباد جنگل چلے جاتے تھے, کیسے دیکھتے وہ عبدالبان؟ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کی قدر, کھانے پینے میں بھی زیادہ وقت صرف نہیں کرتے تھے. ناشتہ واشتہ کیا ہوتا تھا وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت والا اوسر. ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, زمانے کی قسم اللہ نے کھایا ہے. معلوم ہے زمانے کی کچھ اہمیت ہے تب تو. بہرحال بلا تکلم بے کلام تازر و بدل, ایسی بات نہ کہو کل کے دن اسے کرنا. تیسری بات, وہ اج میں لیاس اما پی آئی ناس, لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ. کسی نصیحت ہے نہیں, مختصر نصیحتوں میں سے یہی نصیحت ہے. ہم لوگ اکی سے ہی نصیحت نہیں سنے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کوئی بتلا تھا عموماً. یہ حضور کی حدیث ہے, امید نہ رکھو کسی. جتنی امید زیادہ ہوگی اتنی شکایت زیادہ ہوگی, جتنی امید زیادہ اتنی شکایت زیادہ. کسی سے امید اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھو. سب سے امید منقطع کر کے اللہ سے امید کو وابستہ کرنا بہت بڑا عمل ہے, بہترین عمل ہے. اما پی الناس, اللہ ہم سب کو عمل عطا کر پائے. ایک بھائی کی حدیث آئی ابھی سبھی میں نے کہا وج میں لیا, کیونکہ مختصری بیان کرنا ہے, جبکہ بنانا لوگوں کو مرا ساتھ سارا تھا. میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کا وج میں لیاس اما پی الناس, لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس سے پتا نہ کرو. انہی باتوں کو مضبوط رکھتے ہوئے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب دہلی کہتے ہیں, بس ابھی ناس اللہ شریف دے تب مارے بھی ہم منظور صاحب سب آتے رہتے تھے, یہ سناتے تھے ضرور. بس ابھی ناس, میں تو اب حدیث پڑھ کے اس کو سنایا, وہ تو سنا شروع کر دے رہے تھے الحمد للہ. میں حدیث میں آگے کی نہیں بات, وائل میں لیاس اما فی ابھی ناس, لوگوں کے ہاتھ میں اسے ان کی طرف. وس ابھی ناس اللہ شریعت ہے, قطع تمان ناس و اما فی ابھی ناس و حسن و خلق مکل حدیث. شاہ ولی اللہ صاحب چونکہ بالکل قرآن حدیث کو سامنے رکھا تھا, انہوں نے اپنی پوری تربیت تجدیدی کانن نامہ ادا کیا قرآن پاک سے، مشکات شریف سے، مشکات شریف کا نام بھی ہے، ظاہر کی یہ حدیث جو نصیحت ہے یہ سب قرآن حدیث سے ماخوذ ہے کہ نہیں مستمد، میں نے قرآن حدیث بیان کیا، ان سب چیزوں میں لے کر کے انہوں نے ایک کلیہ بنایا ہے، وہ سب ناصر شریف دیتے ہیں سب کے لیے، مولانا سب کے لیے، یہ قرآن حدیث ہے سب کے لیے، کوئی سے مستثنا نہیں، بس ابھی نا صلاح شریف دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرطوں پر، پہلی چیز قطع تما علی ناس و اما پی علی ناس، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اسے قطع تما کرو، آگے حدیث منگوا گئے وہ قطع تما علی ناس، لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، جو ان کے ہاتھوں میں اسے بھی نا امید ہو جاؤ، دل کو خالی کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، وہی حدیث ہے وقت تمان ناس محمد، بہت درسی ہے، پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وقت تمان ناس ناس مان ناس، ہاں قطع تمان ناس محمد، بہت عمدہ وہ حسن الخلق ما کل احدی، قطع تو یہ حضرت کی توجیہ کے بیچ میں ہے کہ قطع تما ہوگا تو ہو سکتا ہے خشکی پیدا ہو جائے، بدخلقی آ جائے، کہتے ہیں نا تو ہم خود کھلاتے ہو کیا، مؤذن کا تنخواہ دیتے ہو کیا، امام بھی کچھ کہہ دیتا ہے، مدرس کچھ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، کہتے نہیں، یہ قطع تما کے ساتھ ساتھ حسن خلق رکھنا یہ کمال کی بات ہے، کوئی امید آپ سے نہیں ہے، تب بھی ہم آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ نہیں ہے تو بھاگو نکلو، یہ نہیں، وقت بہت عمدہ وہ حسن و خلق، یہ درمیان میں حضرت کی شرح ہے ماشاء اللہ رسول اللہ صاحب کی، کہ قطع تبا جب ہوگی، یعنی کسی سے ہم کو امید نہیں ہے، ہم کو کوئی نہیں، تو آدمی کیا ہوتا ہے لاپرواہ آتا ہے، تو آپ آئے، ارے ہم کو لینا دینا ہے کیا ان سے، بٹھائے گا بٹھائے گا بھی نہیں، اب یہاں اصلاح کیا شاہ ولی اللہ سب مجدد اپنے وقت کا یہ کہہ رہا ہے، تو پڑھ بھی جائیں گے سمجھے میں نہیں، حضرت نے اس کو بہت اچھالا، ماں منظور صاحب علی میاں وغیرہ آئے تھے بیان کیا، وہاں سے لکھا انہوں نے کہ حضرت کہاں تھی اس بات کو سنایا تھا ہم نے، تو لکھوایا ہم نے تفریح مات سے لکھوایا، علماء ہی آتے تھے اور یہ بات بیان کرتے تھے، علماء علماء کی اصلاح تربیت، قطع تما علی الناس، جب حضور نے قطع تما کیا ہے تو آپ کو کیا ہے پیارے کہ مقبول سے تما رکھے، کہتے ہر نبی نے یہ اعلان کیا ہے، لا اسألك اجرا، تم سے ہم اجر نہیں سوال کریں گے، ہر نبی سے اعلان کیا کہ قرآن ہے، ہر نبی سے اعلان کرایا گیا ہے کہ ہم کو تم سے کوئی تما نہیں ہے، اضاحت للتہمت، تہمت کے ادارے کے لیے، تاکہ قطع تما، قطع تما اعلان کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، ہر نبی سے اعلان کرایا گیا ہے کہ تم سے ہم آج نہیں سوال کرتے، ان آج ادھر ہمارا آج اللہ پر ہے، جب یہ مخلوق سمجھ لے گی کہ ہم سے قطع تما ہے تو پھر وہ بھی گربیدا ہوگی تمہارے، تب اسرا اور تربیت کا کام ہوگا، یہ بیان فرماتے رہتے یہ کوئی بیا ہوتا ہے قاری چاہیے صاحب ہم نہیں، کوئی کہتا تھا کہ قاری صاحب سے یہ بات کہہ دیے کہ ہوا ہمارے برابر، ہم ان سے بات کوئی کہیں گے، ہاں مجلس میں بیٹھا تو جو ہوگا کہیں چاہے کاری نہیں ہوں چاہے یہ ہوں موجود ہیں کہ بابا اختیارات موجود ہے، یہ اکیلے ان سے کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں ان سے کر سکتے، اس وقت کہہ رہا ہوں عام بات، ہر جگہ بڑے بڑے سخت بڑے ہی لوگ ہیں، تو حضرت فرماتے تھے اگر کوئی بات کہلانا کسی کے متعلق تو مجلس میں اس کو لے آؤ، ہم کہہ دیں گے لڑائی میں ہم نہیں کر سکتے، سب سے نصیحت عمومی اور ہے خصوصی اور ہے، قطع تما علی الناس و اما فی علی الناس، وہ حضور دوسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ قطع تما کے بعد وہ تھوڑی سی خشکی ہو جاتی ہے دماغ میں، یہ سمجھنے کی بات ہے نہیں، امام مؤذن مولوی مولانا سب کے لیے بہتر سمجھنا ہے، سب کو اسٹگڑا نہیں بنا سکتے مومنین کے ساتھ، عوام کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا ہوگا، چاہے قطع تما ہو یا نہ ہو، کیونکہ کوئی اسے توقع نہ ہو، توقع نہ رکھیے یہ الگ بات ہے اور حسن خلق کرنا یہ الگ بات ہے. وہ دیکھیے شاہ صاحب کے جو وہ حسن الخلق ما کل اہلی, ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. کہا کہ کم تر لوگ اندکے راضی مشوان, چھوٹے لوگ چھوٹی سی بات میں راضی ہو جائیں گے, لیکن بڑوں کے لیے کچھ ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ چائے پانی کی, وہ تو ان سے کیوں اتنا کہا تو اچھے ہو وہ کچھ ہے. چنانچہ حضرت ہمارے جاتے ہیں مسجد میں تو عام طور سے جو لوگ بیٹھے رہتے تھے ٹھیک ہو نا یہ ضرور کہتے ہوئے جاتے, وہ اب تک یاد کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمارا مزاج پوچھا تھا. یہ بھی شاہ صاحب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اندکے میں راضی مشوان, تھوڑی سی بات میں راضی ہو جاتے ہیں, لیکن بڑوں کے لیے مزید کچھ ضرورت ہے ان کی تکریم کی, ان کے احترام کی. کتنی عمدہ سکھائی ہے مجدد ہے اپنے وقت کو, شاہ ولی اللہ صاحب مجدد ہے اپنے وقت کے, لیکن جب آپ پڑھیں گے نہیں تو کہاں معلوم ہوگا. آپ کو تو اپنے ہی سے فرصت نہیں, اکابر کی کتابیں پڑھیے, اکابر کی تو کوئی پتہ نہیں ہمارے اکابر کیسے تھے. میں آ رہی ایک آدھ بس سے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, وہ سنت رسول اللہ, وہ سیرت سلف. ہے کہ مولانا میں نے بیان کیا تھا ڈھابے میں, بس اسی پر بیان کیا تھا. بہت آدمی تھے وہاں, وہ اصل مدنی صاحب بھی تھے اس وقت. میں آ رہی ایک آدھ بس سے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ, و سنت رسول اللہ, و سیرت سلف. میں نے اس پر بہت زور دیا تھا, ویسے ہی اتنا پڑھا میں نے سیرت سلف کو. صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کر سکیں گے جب تک اس سیرت سلف کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارے اکابر نے کیسے اس کو استعمال کیا, کیسے عمل کیا ہے. سیرت سلف میں آ رہے ہیں بہت بڑے جو ہے ماتھانی نے نقل دیا ہے تعلیم دیا میں. میں آ رہی ہوں کار برس شہر, کتاب اللہ, بس سنت رسول اللہ, بس سیرت سلف. سلف کی سیرت بھی پیچھے نظر رکھو, جتنے لوگ باقی ہیں سیرت سلف کو نہ اختیار کرنے سے جماعتیں بدل گئی الگ الگ الگ الگ الگ. سلف کی سیرت کو رکھو, تم کچھ نہیں ہو, اوپر والے کو دیکھو اس نے کیا کیا ہے, اس میں بڑی کمیاں ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائق کے طریقے پر رکھے, مشائق اپنے اکابر سلف کی سیرت. اسی بنا پر اللہ کا شکر ہے میں نے اخبار سلف 11 جلدوں میں لکھی, اسی دائی جذبے سے سلف کی سیرت اس کے اندر آ گئی. نہیں مولانا آپ تو اخلاق سلف ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب لکھی ہوگی کہیں, اخلاق سلف اسی دائی جذبہ پیدا ہوا. حضرت نے اخلاق سلف لکھا تھا, یہ حقیر بھی اخبار سلف. وہ اخبار سلف مانا دیکھا, چار دن تو سنا مانا نے مغرب بعد, آپ لوگ کبھی رہے ہوگے دیکھے ہوں گے, وہ جو اخبار سلف روزانہ دعا دیتے تھے, میرے خیال تین یا چار تک مسلم, اب تو 11 جلد ہوگی, اس میں 6 جلد تھے تو 3-4 جلد کی وفات ہوگی. ہر دن دعا دے اللہ اس کتاب کو قبول فرمائے. انہوں نے کہا قاضی عطا مبارک پوری نے جب دیکھا پہلی یا دوسری جگہ آپ لوگ سمجھیں گے, یہ لوگ نہیں جانتے, قاضی عطا مبارک پوری کی تاریخی اعتبار سے کتنی اہمیت ہے, بڑے آدمی. کہا جب ان کو دی گئی تو بالوں نے کہا تھا کہ دو بمبئی کے قاضی دو, جب وہ کہا دیں تب ٹھیک ہوگا. میں نے ٹھیک ہے بھائی ان کو بھی دیں گے ہم. انہوں نے قاضی عطا مبارک نام سبھی بمبئی کے لوگ سے جانتے ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کتب خانہ اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے. مولانا یہ کہا ہوں میں کتب خانے اسلام میں, جو جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ, کتب خانے اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے, تمہارے مرنے کے بعد اس کی قدر بڑھ جائے گی. دعا کیجیے گا, بتا لکھ چکا اچھا, لیکن ابھی 11 جلد چھپنے کو باقی, بمبئی پہنچ چکی ہے. انہوں نے معمولی ہے, انہوں نے بہت زبردست مقدمہ اس سے لکھا ہے, کتب خانے اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ, زندگی اسی میں کی, کیسے کیسے حالات آئے, لیکن اس حالات میں کوئی فرق نہیں ہوا, لیکن فرق آیا دیکھا تو اور زیادہ, جتنا ادھر جھوکے آتے ہوتے ہیں ٹھیک لکھا پڑتا ہے. ابھی یہ ہے ہوا ہے رقم یا کوئی چیز رقم نہ اڑے نہ گراتے, اس کا ہے کہ نہیں ہوا کیا ورک کیا کریں گے, رقم ادھر رقم. سبحان اللہ کا شکر ہے، سبحان اسلام، وہاں محمد احمد صاحب نے بہت لکھا، تمام علماء نے لکھا ہے، پورے علماء نے، کتنے آپ نے گن کے بتایا کہ اتنے علماء نے اس کی تصدیق کیا کتاب کی، اقوال سرب کی، کوئی ناز نہیں ہمارے بزرگوں کا سکتا، جب اخلاق سرب لکھی گئی ہے تو امام محمد احمد صاحب نے لکھا تب ہم نے چھو لیا، اس وجہ سے حضرت بہت شوق سے سنتے تھے، یاد ہوگا مغرب بات، ہاں دعا کیا، ہاں تو چوتھے وہ چھ ہی میں چوتھے اب تو گیارہ جیل ہو گئی، لیکن وہی گیارہ جیل ہوئی ہے نا، وہی گیارہ، اور لوگوں نے وہاں سے دیکھے بھی نہیں ہوں گے کوئی، ہم لوگ چھوٹے ہونے کے بعد سے ہماری کتابیں چھوٹی ہیں بھائی، لیکن ہے بڑی قیمت میں سمجھ لیجیے گا، ہاں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ خان اسلام بارہ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے، خان اسلام سیرت سرف یہ اس پہ چل رہے تھے، سیرت سرف کو پورے اقوال سرف میں درج کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سیرت سرف کو پیش نظر رکھنا ہوگا ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مختصر دعا دیتی ہے، اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجم الیاس اما فی، اسی پر شاہ ولی اللہ صاحب بولا، وصحب الناس علی شریطین، لوگوں کے ساتھ صحبت دو شرطوں پہ اختیار کرے، قطع الطمع عن الناس و اما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کی جیبوں میں ہے، ان کے بینکوں میں ہے، اسے قدر نظر کرو، لیکن اس کے بعد کچھ خشکی پیدا ہو سکتی کہ ہم کہ تم سے کیا تعلق یہ ہے، نہیں تواضع سکھلایا کہ نہیں، اس کے باوجود اچھا اور اچھا تعلق رکھو، وہ حسن و خلق ما کل آدمی، ہر آدمی، یہ میں حضرت کے طریقے کی پوری ترجمانی آج کر ہے، یہی تعلق، ہم سے کہا حضرت نے کہ فلاں سے پوچھو سمجھ جائیے آپ کہ میرے طریقہ حاصل کیا ہے، اب آج سن لیجیے یاد کریے، مجھ سے کہا کہ فلاں سے پوچھو کہ ہمارے طریقہ میں کیا چاہتا ہوں، تم لوگوں سے دل درد رہتا تھا یہ کیا ہوگا آج کیا نہیں جائیں گے، یہ سب باتیں ہم نے بیان کیا کہ مفتی مفتی صاحب کے لوگوں کے سامنے وہاں کہا، اچھا حضرت جیسے مطلب بالکل ہر وقت کہیں میں رہتے پوچھا پوچھا کہ ہمارے طریقہ حاصل کیا، پوچھو بھائی شادی میں پھر کہا جا کے ان سے پوچھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو مجھے ہم کیا چاہتے، ہم نے کہا کیا کہتے ہیں خود ہی حسن نے کہا، فرمایا حسن نظم ماں حسن خلق یہ چاہتا ہوں، حسن نظم ماں جامع ہے کہ نہیں، پورا ایک جلد ہے، حسن نظم، نظم ٹھیک ہو، یہ نظم ہے ٹھیک بیٹھے کا اچھا انتظام رہے، لیکن دانت پھٹکار نہ ہو، یہی بات ہے نا، ادھر سے چائے پلاؤ، ادھر سے بیٹھاؤ، جگہ رہ رہے تو آپ لوگوں کو بھی تنگی کو برداشت کرو، ہم کہاں سے آئے تھے جگہ، اب تنگی ہے تو کیا کریں، جب یہ بن رہا تھا تو بھائی ان کی بات مجھے قریب رو دیا جاتی ہے، نام کیا دوں میں آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارا اتنے شکایت ہے بڑا بلوائیے، اب تک یاد آتا ہے مجھے، جب تنگی ہوتی ہے تو ان کی بات یاد آتی ہے، انیس بھائی جی مر گئے ان کا مانے کیسے، انہوں نے کہا تھا مجھے تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بندہ ہے کہتے اور لمبا بلوائیے، اسے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنے آدمی بھی آئے، بہت ان خود ماں کو لیا تو حضرت کی بات ہے، کیا ہے حسن نظم، دیکھیے بھولیے گا نہیں، اب میں بھول رہا ہوں کچھ کچھ، حسن نظم ماں حسن خلقی ہے میرے طریقہ حاصل، حسن نظم ہو، موسمی تھے نالم تھے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، حسن نظم ماں حسن خلق، حسن خلق کے ساتھ حسن نظم، دونوں چیزیں حکومت کے لیے بھی ضرورت ہے، دنیا والوں کو بھی ضرورت ہے، حسن نظم حسن خلق کے ساتھ تب چلے گا ادارہ، کوئی چیز ہر چیز خالی عربی مدارس کی نہیں، دوسری چیزیں بھی اسی صورت میں چلتی ہیں، جبکہ حسین نظم تھا حسین خلق ہو وہ نہ تتر بتر ہو جاتا ہے، حسین خلق ماں کو لیا حضرت کی بات رہے، وہ بھی بھائی صاحب سے کہنا ہے کم از کم جا کے پوچھو ان سے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے طریقہ حاصل کیا ہے، میں کیا ہوگا کبھی زندگی میں ایک آدمی شاید ایک بات حالانکہ پچاسوں سال کے بعد लेकिन मुझको याद है, अमल हो या ना हो याद सब है। अमल हो हाफिज दाऊद साहब को इसी बात ने इजाजत दिया, संसारिया में हाफिज दाऊद साहब को इजाजत आपने यही क्या किया? माशा जी ज्यादा को मिल रहा है, कुछ है फुल कुछ है नज्म माँ होते हैं फुल। मैं आया माँ बराबर साहब कहीं गया तो कहा कि आप खानका कैसे चलाते हैं, सबको यही फिक्र थी, माँ सिद्दीक साहब को भी और माँ बराबर साहब भी चलाते क्या है, सब मरते आदमी आते हैं तो माँ अली ने को बहुत लिखा उन्होंने, इतना इतनी खुशी का इजहार किया मैं कह नहीं सकता, माना माँ अली मियाँ कुशवा काबिल थे, अली मियाँ को खुदूत देखे, मुझे खुशी है कि गुजरात में ये काम जारी हो गया है। माँ बराबर साहब ने जाते ही पूछा माना ने कि आप कैसे खानका चलाते हैं, जवाब आसान नहीं है। मैंने कहा हजरत उसी तरफ चलाते हैं जैसे आप हजरत, उसी की इत्तेबा में मैं चलाता हूँ, आप लोग नक्शे कदम पर चलाता हूँ, जिसका हासिल यह है कि कसरत जिक्र माँ हुसन खुल्क, ये मेरी खानका का हासिल समझे, कसरत जिक्र माँ हुसन बहुत कुछ हो गया, लिखो लिख ले रखवा लिया है, हमारे काम की बहुत तारीफ किया अल्लाह बुजुर्गों ने, सभी ने तारीफ किया है, उसे क्या है कसरत जिक्र माँ हुसन, ये नहीं कि जिक्र हो गए तो सबको अब बुराई बना कहने लगे, सबको छोटा नहीं, माँ हुसन हुसन जिक्र कसरत जिक्र माँ हुसन खुल, बहुत खुश हुए, वहां लिखा लिया है माँ बराबर साहब ने, महाराज ये है खानका और ये है मजलिस, अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान हदीस के तर्ज पर अपने बुजुर्गों के तरीके पर काम करने की तौफीक दी है, खुद में बनने की और बनाने की तौफीक दी है, तरीक को वादे करो, हजरत से कोई कहता हजरत कम बोलिए तो ऐसा बलपेश समझते इस वजह से मना करते हैं ताकि मैं तरीक को वादे न कर सकूँ, दूसरा अंदाज है तरीक को वादे तो उसी तरीक को वादे कर। हकीम अजमेरी बम्बई के नाम सुना होगा बहुत, जो मैं गया हूँ उनके वफात के बाद जब बयान करने लगा झूमते थे, उनके सामने बोलना मुश्किल था, कोई देखे हो बस वही कहते थे कि शेख ने जो इजमा छोड़ा था उसको इस शख्स ने तस्दीक कर लिया, यही कहते ही थे झूमते, जो इजमा छोड़ के गए थे माशा साहब उसकी तस्दीक इसको कर दिया, दुआ कीजिए ऐसे ही हो और मुझे भी और मेरे तमाम जुरियात को भी इस तरीके खैर पर जारी सारी रखें, बाकी रखने की तौफीक में ये मुख्तसरन दिख रहे हैं, बाकी बहुत से हजरात जाएंगे तो मैंने सोचा कि मुख्तसरन ही कुछ अपना बयान कर, अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान हदीस किताब सुन्नत सीरत सलफ पर अमल करने की तौफीक में बरकत भी दे आसानियां दे, तमाम फितनों से इसकी हिफाजत फरमाए, ये भी बहुत जरूरी फितन फितनों से हिफाजत, अल्लाह उमिनी औद बेक मेर फितन माँ जहर मिना माँ बतन उमिन योम सू मिलती सू मिसाती सू मिसाही, फितनों से भी पना मांगते हैं और बातनी फितनों से भी पना मांगते हैं, बातनी में फितना है बुरी घड़ी से बुरे दिल से बुरी रात से बुरे साथी से सबसे पना मांगता है, उधर जामे दुआ अल्लाह मिनी औज़ु बिक मिन अल फितन मा वहर मिनहा मा बतन उमी यौमी सू मिन लैलति सू मिन साति सू मिन साहिबी, दुआ कीजिए अल्लाह कबूल फरमाए, हर किस्म की आफियत अता फरमाए, सब लोगों के शुरू जुमला शुरू और फितन से हमें पालन फरमाए, अल्लाह ताला हर खैर और भलाई अता फरमाए, मदरसों को हमारी खानकाहों को हमारे मसाजिद की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अपने जिक्र फिक्र से उसको मामूल फरमाए, सही तौर से खुदमत करने की मदरसों को भी तौफीक दे, हुकूकुल्लाह हुकूक अबाद को पहचानवाने की कोई तौफीक मरहमत फरमाए, नमाजों में हमारे खुशी व खुजू पैदा फरमा दें, अखलाक में हमारे नरमी और लुत्फ मेहरबानी पैदा फरमा दें, या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम सब लोगों को गामजन फरमा दे, उसके बरकात से सारे आलम को मुनव्वर और मुस्तफीद फरमाए, बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहुरमत सैयद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।